یک شاخ گل، برنامه شماره 346. این برنامه با همکاری کوروش، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و امیر ناصر افتتاح در مایه دشتی تنظیم گردیده. اشعار از ابوتراب بیگ فرقتی، گوینده آذر پژوهش. دل مجروحی از آن خنجر مژگان دارم، گریه ای گرم تر از خون شهیدان دارم. طرفه حالی است مرا با تو که در روز وصال چشم امید به راه شب هجران دارم. طرفه حالی است مرا با تو که در روز وصال چشم امید به راه شب هجران دارم. بیتابی بسی شب گرد کویت تا سحر گشتم، سحرگه چون دعای بی اثر نومی برگشتم. در روزگار هر که عزیز است خار توست، این رسم تازه است که در روزگار توست. اشعار دلانگیز و آتشینی که شنیدید از ابوتراب بیگ فرقتی انجدانی است. وی یکی از شاعران دوره صفویه بوده و ابیات شیوایی از خود باقی گذاشته است. فرقتی گاهی در قزوین و گاه در شهر کاشان به سر می برده و به سرودن اشعار و نگارش خطوط زیبا صرف وقت می نموده است. سرانجام در حدود سال 1026 هجری در کاشان جهان فانی را بدرود گفت و در همان دیار به خاک سپرده شد. دل هزار گل از پرتو رخش وا شد، در این چمن رخ او آفتاب گلها شد. دل هزار گل از پرتو رخش وا شد، در این چمن رخ او آفتاب گلها شد. چنان ز کوی تو آواره جهان گشتم که آنچه نشنوی از هیچ کس سراغ من است. سیاه بختی از این بیشتر نمی باشد که مجلس دگری روشن از چراغ من است. Thank you. چه خواهی ندانم که من از غمت چون طایره سرگشته بی جانم چه خواهی ندانم که من از غمت چون طایره سرگشته بی آشیانم گرفتار عشقم به عشق و به آخم هستی گونم من بی گنامم سوز غم از جانانی دارم به جان که جام دلم را شکستی شکستی ای زندگی در چشم من همچون تو افسونی افسانه سازی چار زو نقش برابی افسانه‌ای خواب و خیالی نه در دلم صبر و قراری نه سوی راه شاخ گل شماره 346.